सुने खुशबू से की दोस्ती तीन के रंगों से यारी कहाँ सुने सपनों को तुम देखो देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए।